Estás en Fala Melide, non te vayas, pois escoitas a radio do IES de Melide, a Radio Natural. When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there. Ahora do conto. Ahora do conto, un programa dos alumnos e alumnas da FP básica do IES de Melide. Na hora do conto presentamos contos clásicos de literatura galega. E facémolo para xogar co arte das palabras para poder soñar. A Hora do Conto é un programa escrito, realizado e presentado por Toña Sánchez, Noelia Lires, Aida López, Martín Fisteus, Vivido Santos, Iván Varela, José Antonio, Adrián Casado, Adrián de Turces. E comezamos o noso programa de día. Same routine, hoping and praying for sunshine. A plan that don't work out is A through Z. Looking at rappers, it's lunchtime. Sick of the drugs and the groupies. Hustling, hard boy, it's crunch time. Praying to God he don't lose me. Shout to my family one time. Putting my thoughts in a loose sleeve on the Bruce Lee. Yeah, this rap shit. Sometimes this life will get lonely and cold, so go make sure that you bring a jacket. Putting my heart and my soul in this. Fumemos hasta mañana y olvidémonos de la semana. Las horas, los días del mes. Que esto es para bajar el estrés. Me encanta cómo te ves. Ahora tenemos. A orella dereita de Antón de Leivas, de Álvaro Conqueiro. Fumemos hasta mañana. Antón de Leivas vivía con seus pais e irmás en Vilarelle, na casa que estaba mesmo á beira da Fraga de Unces. Era un mozo de 24 anos, de mediada estatura, e arroibado, como soen ser os de Vilarelle. Os Leivas tiñan unha boa labranza, e era seu bosque de Portela, que por riba do camiño todo é un feío. Un domingo calquera, ao sair da misa, un amigo de seu chamou a Antón de Leivas aparte. Estiven detrás de ti na misa, e non me cansaba de mirar a cachola, que tes a orella dereita moito máis grande que a esquerda. Antes non as tiñas así. Pois no servicio militar non me dixeron nada, replicou Antón, levando a man a susodita a orella dereita. Xa na casa consultou coa nai e irmáns, e todos atoparon que a orella dereita lle medrara máis do debido e engordado un baixo. A orella, a según o parecer da familia dos veciños, seguía lle medrando a Antón. Este andaba cismando no choio e decidiu ir de menciñeiro a un que había en Liñares, que se chamaba Secundino, e que sempre comentaba que se adiantaba en dar as doencias de Xan ou Pedro, as mellores médicos de Lugo. O señor Secundino estudou as orellas a Antón, medillas e logo de pensar un pouco comentou: de boa tiri braches, ibas ter un apostema finchado nos interiores e nun descuidido pasou a orella donde estaba nin. Bajo la luz de la luna, sin causa ninguna, la carpa la cuna. Antón voltou a Vilarelle máis tranquilo. A orella deixara de medrar. Según os que acudían a mirala, un día unha veciña, viuda dun garda forestal, coruñesa ela, moi branca de pel e aínda de bon ver, admirando a orella de Antón, preguntou se escoitara algo dentro dela. E acaroando a súa orella esquerda e a famosa de Antón, e a súa meixela e a meixela do mozo, exclamou: Amar! Escoítase amar como caracolas de mariñas. E dende entón moita xente, especialmente nenos, quería escoitar amar na orella de Antón de Leivas. Hasta quixo María de Don, unha moza moi garrida, que nunca lle fixera caso a Antón. María agora pasaba as horas escoitando amar na orella de Antón e sorría. E tal foi a cousa que fixeronse noivos e casaron. María díxolle a Antón que non quería que a coruñesa, a viuda do garda forestal, volvesen de xamais a escoitar na súa orella o mar do Orzán. nenos, os que quixeran. María tiña un irmán en Venezuela. E ao verán seguinte, ao maio da súa boda con Antón, chegou a Vilarelle de vacacións, moreno, moi elegante, con zapatos brancos e fumando roibo, e con gran variedade de corbatas e sombreiros. Abrazou ao seu cuñado Antón, mirouno e remirouno, comparou as orellas de lambas e levouno ao carón do palleiro para falaren sen seres ouídos. Oye chico, esta es una vaina, tiene las dos orejas iguales. Pues todo el mundo me ve a derecha y mira más cara y además coites en el mar. Esto, eso es lo que los periodistas científicos de Caracas llaman un caso de sugestión colectiva y nada más. No le dirás a ningún, y el criado Antón entristecido. ¿Qué vaina, cuñado? Yo como un muerto. Antón respiró porque ya le estaba sacando algunos cando a orella derecha. A nais trajían os fillos riquíticos, o que non se medraban, e frotaban das súas cacholiñas contra a orella de Antón. Isto cobraba 3 pesos por sesión, e as nais agradecidas deixábanlle de regalo un queixo ou un pito. Antón estaba desexando que o cuñado se volvese para Venezuela, porque en canto estaban soios non facía máis que comentarlle un caso célebre de sugestión colectiva. Los problemas para luego, quizás te molesto por mi ego. Escoitaste a orella dereita de Antón de Leivas na voz de Martín Fisteus, Adrián Casal, Adrián de Turces, Xosé das Cajallas, Iván Dorois, Sario Sánchez, Lidio dos Santos, Amelia Lires e Aida López. Pero por ti me convierto en fuego, bajo la luz de la luna, sin causa ninguna, la carpa en la cuna. Bajo la luz de la luna, sin causa ninguna, la carpa en la cuna. Solo observa el panorama y déjame entrar a tu cama. Fumemos hasta mañana y olvidémonos de la semana, las horas, los días del mes. Que esto es para bajar el estrés. Me encanta cómo te ves. Ahora tenemos sed. Nada que perder, Falame Lide, a radio do IES de Melide.